جو قرآن پاک کے بیان کرتا احکام کو سچا نہ مانے اس کے لیے کیا حکم ہے؟ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں، جو قرآن پاک کی بیان کردہ کسی بھی چیز کے سچا ہونے میں شک کرے وہ کافر ہے۔ یہ فتاوی رضویہ شریف قدیم جلد 6 کے صفحہ 54 پر ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔